درآمد سپاهه، چون از بس آزادار بنده با شعر خوندم و درآمد یه تحریر چند بوده است، خواستم بگم که درآمد حتما اول بایستی بدون شعر باشه، البته با شعر میشه درآمد کرد. جان لگلی صفتان خراب کردند مرا، لیلی صفتان خراب کردند مرا، مجنون مجنون مجنون مجنون خطاب کردند مرا. تو بنی از این در توانی دارد جوی گل مرگ چنان پرد و بس که نه هر کو برق میخون نه آنی دونست Thank you. اینجا تیکه دارم به نام بیات قاجار، که این تیکه شعر داره، سازیست اصطلاح، آوازی نیست. Thank you. هیچ از دست در اد آیت عشق آموزی دست دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسیم نکته به تحقیق ندانی دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسیم نکته به تحقیق ندانی دانست مغلوب می بیاور که ننازد به گل باغ جهان I'm Oh,